إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ni ndugu Waislamu, nakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu mwanzo katika jambo la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani kwa hakika wamefuzu wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo imekuja katika riwaya nyingi, hadithi ambayo rawahu al-Bukhari wa Muslim na maimamu wengine wamepokea hadithi hii. قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. متفاتا منينو ووالو لوبيتا قبلينو شبيري وشبيري ذراع وذراع حتى كما وتنجيا كتكشيمو la burukenge basi na nyinyi mtaingia. Na ikaja katika roho nyingine, na tatabiuna sana na man kana qablakum, kwa hakika mtafuta mwenendo wa wale waliopita kabla yenu. Hadhwa nali bin nali, kiatu kwa kiatu, walipokanyaga wao ndipo mtakapokanyaga nyinyi. Qalu wal yahuda wan nasara, masahaba akauliza, je, hao ni Mayahudi na Manasara? Qala faman, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ni nani wengine kama si hao? Faman, ni nani kama si hao? Alafu ikaja katika riwaya nyingine, la tatabiuna sana na man kana qablakum, kwa hakika mtafuata mwenendo wa wale waliopita kabla yenu. Mtafuata mwenendo yao, hata lau ana ahadahum jama ummahu ala qari tariqi kana min ummati man yaf'alu dhalik, hata lau kama mmoja wao atamuingilia mama yake mzazi katikati ya barabara, basi katika ummati wangu wako watakofanya hivyo. Ndugu Islam, tumekatazwa kufuata mwenendo yao katika hali zote. Hatutakiwi tufuate mwenendo wa Mayahudi na Manasara, kwa sababu wao ni tofauti na sisi. Wao wana dini yao na sisi tuna dini yetu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea mfumo sahihi sisi wa kufuata na kuweza kuokoka katika dunia hii na akhera tunakokwenda. Ndugu Islam, kuna jambo ambalo limeingia, kila mwaka huingia na kila mwaka usimama hapa kukumbushana katika jambo hilo, masala ya kusherehekea sikukuu ya Krismasi. ambao wenyewe wameanza kusherehekea usiku wa jana, na leo ndio rasmi ambao ni tarehe 25 kwa kuzaliwa Nabii Isa alayhi salatu wasalam, ambao wao wanasema ni Yesu, na itikadi yao ni kwamba ni mwana wa Mungu au ni Mungu mwenyewe au ana sehemu katika uungu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Sasa ukishiriki kwa jambo lolote katika hilo, basi ni kwamba umefurahia, umefurahia juu ya kuasiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kauli hii kwamba yeye ni mtoto wa Mungu, yani mtoto wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni tamko ambalo kiyama kinaweza kusimama wakati wote. Hilo tamko hilo ni jambo ambalo kiyama wakati wote huenda kikasimama kwa neno kama hilo. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi kudusi ambayo rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Allah Ta'ala, mtume Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema, kadhabani binu Adam wa shatamani wa lam yakul lahu dhalik, mwanadamu amenitukana na mwanadamu amenikadhibisha wala haikumstahikia yeye kufanya hivyo. Kadhabani binu Adam wa shatamani wa lam yakul lahu dhalik, mwanadamu amenikadhibisha na mwanadamu amenitukana wala yeye mwanadamu haikumstahikia kufanya hivyo. Ama takdhibuhu iyaya, ama kukadhibisha kwake kwangu, kunikadhibisha mimi. Fakauluhu, ni ile kauli yake aliposema, lali yuidani kama badaani, kwamba mimi sitomrejesha. Anasema hata nizidisha Allah kama alivyonianzisha. Walaisa bilula ahwanu minal akhira, wala hakukuwa jambo la mwanzo kwamba ni jepesi zaidi kuliko la mwisho. Yani la mwisho ni jepesi sana kwa Allah, kufufua ni jambo jepesi sana kwa Allah kuliko kuanzisha. Na kuanzisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio kaanzisha, ndio sisi tumeumbwa, basi kurejesha ni jambo jepesi sana kwake yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kukadhibisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kusema kwamba Allah hatonifufua baada ya kwamba alikuwa ameshaniumba, hawezi kunifufua. Huku ni kumkadhibisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani kurejesha kwa Allah ni kwepesi sana kuliko kuanzisha, na kuanzisha kaweza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kufufua ni zaidi, kwamba ni jepesi zaidi. Mwanadamu anapokufa huoza kila kitu, kinachobakia ni ujubu dhaini, ni kifupa fulani kinaitwa al-ujubu, kinabakia katika mwili wake ambao huwa kinaungana kati ya uti wa mgongo na makaleo yake. Kuna kifupa kidogo ambao kimepinda pinda hivi, kile inakuwa hakiozi kila mwanadamu, na mwanadamu atakuja fufuliwa kwa kupitia kifupa hicho. Mwili wake utapandana tena katika sehemu hiyo, atafufuliwa kama alivyokuwa mwanzo, na atarejeshwa vile vile alivyokuwa mwanzo. Bala kadirina ala Allah Subhanahu wa Ta'ala, anasema yeye ni muwezo, ana uwezo Subhanahu wa Ta'ala wa kumrejesha. Ala nusawi ya banana, atarejeshwa mpaka alama yake ya dole gumba ile ile itarejeshwa ile ile. Kama unatia saini, na wanasema mtu saini ya mkono anaweza kabadilisha akamkopia mwenzake, ama dole gumba hawezi kubadilisha kwa sababu kila mmoja ana yake ya dole gumba. Sasa Allah anasema atarejesha dole gumba ile ile, saini yake atarejesha. Ala nusawi ya banana, atarejesha ile ile. Sasa kumkadhibisha Allah ni kusema yeye hatarejesha tena. Wa amma shatmuhu iyaya, na amma tusi yake alionitukana, faqauluhu innani walad, kuna kusema itakhadha Allahu waladan, kwamba Allah amejifanyia mtoto, Allah na mtoto. Wa ana al-ahad as-samad, na mimi ndiye mmoja tu, na ndiye mwenye kukusudiwa na viumbe wote. Viumbe wote wakitaka haja zao wananikusudia mimi. Alladhi lam alid wa lam ulad, sikuzaa wala sikuzaliwa, walam akulli kufuwan ahad, wala sikufanana na kiumbe chochote. Kudai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mtoto, kiyama kinaweza kikasimama wakati wowote. Waqalu takhadha ar-rahman walada, na wamesema kwamba Allah mwingi wa rehema amejifanyia mtoto. Laqad ji'tum shay'an idda, wa hakika mmeleta jambo ovu kabisa. Madai hayo ya kusema Allah ana mtoto ni jambo ovu kabisa. Takadu samawati yatafattarna minhu, mbingu zinakaribia kutatuka, zitatuke ziporomoke chini. Watanshaku al-ardu, na ardhi pasuke pasuke. Watakhiru al-jibalu hadda, na milima ivurugike vurugike. Andau lirrahmani walada, kudai kwamba Allah mwingi wa rehema ana mtoto. Wama yanbaghi lirrahmani an yatakhidha walada, wala haimstahiki Allah mwingi wa rehema kujifanyia mtoto. Mtoto ni wa nini? Kwa sababu mtoto malengo yake ni matatu. Ema malengo ya kwanza kwamba nikifa nipate kurithiwa mali yangu isije ikapotea, kwa hivyo nipate mtu kurithi. Hasa Allah subhanahu wa ta'ala hana sifa ya mapungufu, kulluhu sifatun kamal, Allah sifa zake zote ni za ukamilifu, hana sifa ya pungufu ya aina yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala al-hayyul qayyum, yeye ndiye hai wa milele, msimamizi wa mambo yote katika dunia hii. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala hafi. Walillahi mirathu samawati wal ard, na Allah ni miliki yake yote, mirathi ya mbingu na ardhi ni yake yeye. Yeye ndiye atakayerithi vitu vyote, halithiwi, bali yeye ni mwenye kurithi. Kwa hivyo mtoto ni wa nini? Na mtoto maana yake ili akizeeka apate kumsaidia. Allah sifa hiyo ya mapungufu hana. Hana sifa ya mapungufu. Sifa zake Allah zote sifatul kamal, ni sifa za ukamilifu. Mtoto maana yake dhikriyat, dhikriyat yani iwe ni ukumbusho kwamba mnamuona yule, basi kama mfanana na babake, mwendo anavyokwenda vile akicheka ndio vile vile kama babake. Kwa hivyo unabakia kwamba ni ukumbusho. Allah sifa hiyo hana. Allah sifa ya mapungufu hana. Kwa hivyo Allah anasema wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada, haimstahiki Allah mwingi wa rehema kujifanyia mtoto. Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba, katika aya nyingine Allah anasema vipi awe na mtoto wakati hana mke? Mtoto huyo atampata vipi wakati hana mke? Na kuwa na mke na kuwa na mtoto zote ni sifa za mapungufu, na Allah sifatuhu kulluha sifatul kamal, sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa za ukamilifu. Wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atur rahmani abida, viumbe wote walioko mbinguni na ardhini watakwenda mbele ya Allah mwingi wa rehema kwamba ni watumwa, ni watumwa wake. Hakuna atakayekuja kwamba ana sehemu ya uungu, hakuna atakayekwenda mbele ya Allah kwamba ana sehemu kwamba labda yeye ni mtoto wa Allah. La, kila atakayekwenda mbele ya Allah ni abda, ni mja tu, mtumishi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda, kwa hakika Allah amewadhibiti vizuri kwa kuwahesabu awajua viumbe vyake ilivyo. Wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda, na kila mmoja atamjia mbele ya Allah, atakuja mbele ya Allah akiwa peke yake, farda peke yake, hakuna atakayekwenda na mwenzake, labda huyu ni mwenzangu, huyu ana uhusiano. La, kila mmoja ataenda peke yake. Matakhadha Allahu min waladin, Allah hakujifanyia mtoto yoyote. Matakhadha Allahu min waladin, Allah hakujifanyia mtoto yoyote. Ameleta ismu nakira kwamba ni mtoto yoyote ambaye imetanguliwa na nafi, ambaye yufidu la umumu. Hajajifanyia mtoto yoyote, si malaika, si Uzairu kama wanavyosema Mayahudi, si wao Warabu, wala si wao Mayahudi na Manasara ambao wanasema Isa ni mwana wa Mungu, Allah hajajifanyia mtoto yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala amewajibu wale ambao wamesema kwamba malaika ni watoto wa Allah. Akasema tilka idhan qismatun dhiza, kwamba huu ni mgawanyo wa dhulma, kwamba nyinyi mnanasibishia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ana watoto wa kike ambao ni malaika, wakati nyinyi watoto wa kike hamuwapendi. Nyinyi watoto wa kike hamuwapendi. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, wanapopewa bishara mmoja wao kwamba kazaa mtoto wa kike, uso wake hukunjika, anakunja uso wake, amejaa na huzuni. Yatawala min alqaumi min su'i ma bushira bihi, anajificha na watu kutokana na uovu aliobashiriwa, uovu ambao ameelezewa kwamba mke wako amejifungua mtoto wa kike, anaona ni uovu mkubwa, anajificha watu wasimuone. Ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab, huku anasema na nafsi yake akae naye kwa udhalili, au amzike mzima mzima katika mchanga. Saa ma yahkumun, ni uovu ulioje waliokuwa wanajihukumia na kujifanyia. Sasa wenyewe hawampendi mtoto wa kike, lakini wao wanamnasibisha Allah kwamba malaika ni watoto wake wa kike. Ndio akamwambia tilka idhan qismatun dhiza, huu ni mgawanyo wa dhulma, kwamba Allah Mola wenu aliyekuumbeni mnampa watoto wa kike, halafu nyinyi mnajipatia watoto wa kiume. Allah subhanahu wa ta'ala akasema na wale ambao wamesema nahnu wabnaullahi wa ahibau, kwamba sisi ni watoto wa Allah na ni vipenzi vyake. Allah akawakanusha akasema, Allah subhanahu wa ta'ala matakhadha Allahu min waladin, Allah hajajifanyia mtoto yoyote. Wama kana maahu min ilahin, wala pamoja na yeye Allah subhanahu wa ta'ala hakuna mungu mwingine yoyote, hakuna muabudiwa yoyote ambaye anaabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake. Idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq, ingalikuwa hivyo kila mungu angalichukua vile alivyoviumba. Wala ala ba'dhum ala ba'd, na baadhi yao angalichupa mipaka kuwachupia wengine, kila mmoja angalichukua alivyoviumba. Mwingine angalisema jua ni langu, kwa hivyo muda mwezi mzima hakuna kutoka jua, na mwingine akafanya hivi, na mwingine akasema hivi, na wengine akasema binadamu ni wangu. Ingalikuwa ni fujo katika ardhi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yuko peke yake. Kwa hivyo kuitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mtoto ni katika kufuru kubwa. Sasa ukishiriki wewe kwa msaada wowote, hata ukimwambia hongera kwa Christmas, manake umesupport kwa kama kwamba umemwambia hongera kwa kuendelea kuabudu msalaba. Hongera kwa kuendelea kuabudu msalaba. Kwa hivyo wewe itakuwa umeridhia kushirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatahadharishana, wao wana dini yao na sisi tuna dini yetu. Hakuna mashirikiano yoyote katika masala ya ibada. Tunasema hivi kwa sababu Waislamu unapofika siku kama leo na mkesha kama wajana, huwa wanaingia makanisani kwa ajili ya kufuata wanawake kule. Kwa sababu inakuwa pata mpatae tu tena kule. Kwa hivyo tunatahadharishana bwana. Tunatahadharishana kwa sababu hao wanaokwenda ndio wanaoeleza kwamba wanaenda wanafuata wanawake. Inapozimwa taa kila mmoja tena pata mpatae. Kwa hivyo mtahadhari sana. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوه المؤمنون، نوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. دوغو اسلام انفاتيوا انا nyingine wanasema rasu sana, wanasema mwaka mpya, sikukuu ya mwaka mpya. Na vile vile hufanyika fujo katika ukesha wa mwaka mpya, watu kulewa na kusherehekea katika aina kama hizo. Kwanza sisi katika Uislamu hatujaambiwa tusherehekee mwaka mpya, hata kama ni wa Kiislamu, licha huu wa miladi, huu wa Hijri. Sisi hatuna ruhusa ya kusherehekea tukasema tunasherehekea mwaka mpya. Kwa hivyo masala haya hakuna, na hayo ambayo mafasidi ambayo yanapatikana ambayo ni makubwa zaidi. Kwa hivyo watu wajiepushe na mambo kama haya. Hakuna kusherehekea mwaka mpya au kuadhimisha mwaka mpya. Kwa hivyo mambo yote haya ni mambo ambayo sisi tumekatazwa. Waislamu wanakuwa wana sikukuu zao mbili, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyobainisha, kama alivyobainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sisi tuna Idi al-Adha wa Idi al-Fitr. Tuna Idi ya kuchinja ambayo ndio Idi kuu baada ya kumalizika ibada ya Hija, na tuna Idi al-Fitr baada ya kumalizika katika mfungo wa Ramadhani. Hizi ndio sikukuu zetu. Sikukuu nyingine zozote kwa sababu ni ibada tusishiriki kwa kutoa mchango wa aina yoyote. Tutaenda kuhesabiwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasa hasa yale ambayo yanafanyika ni makubwa zaidi ya kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu kujazana katika magari wake kwa waume usiku wa manane kwamba wanaenda kukesha mkesha mpya huko katika mambo ya kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani wewe nini fikra yako ikiwa wanawake na wanaume watachanganyika pamoja usiku wa manane? Wewe unadhani hapo pana usomaji wa Qur'ani? Kwa hivyo watu watahadhari sana na masala kama haya. Tukikumbushana kila mwaka kama haya, watu ambao wanapenda starehe za dunia hawapendi ile heri yao, kwamba wanaonywa ili wakaepukane na adhabu na ili wapate rehema za Allah na ili waishi vizuri duniani na akhera, utakuta watu wanakasirika, hata salamu wanakuwa hawatoi, au kitoe salamu huitikiwi. Kwa nini? Kwa sababu umewakumbusha watu mambo kama haya. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema Nabi Shuaib alipokuwa anawakumbusha watu wake, anawaambia wanaswahatu lakum, na mimi nimekupeni nasaha, walakin la tuhibbuna an-nasihina, lakini ukweli ulivyo ni kwamba hamuwapendi wenye kutoa nasaha. Nabi Shuaib anawaambia watu wake, walaki la tuhibbuna an-nasihin, hamuwapendi wenye kutoa nasaha. Ukweli huu mpaka siku ya kiyama unaendelea, kwamba wenye kutoa nasaha hawapendwi, wanaonekana ni wakorofi. Kwa nini hatukataza starehe zetu? Kwa hivyo ni ukumbusho. Ni ukumbusho, najikumbusha mimi mwenyewe na kukumbusha ndugu zangu. Anayesikia ukumbusho ni sawa, anakuwa hasikii basi ni hiari yake, lakini ukumbusho lazima tukumbushane. Katika dua tukazoziomba, kuna wagonjwa mbali mbali, na kuna wagonjwa wengine wanaenda kufanya matibabu ya operation ambayo ni operation kubwa. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aponyeshe wagonjwa wetu. Allahumma shmardahum, Allahumma shmardahum, Allahumma shmardahum. Bismillahi arkihim min kulli ma yudhihim, Allahu shfihim. بسم الله أركيهم من كل ما يؤذيهم والله يشفيهم. بسم الله أركيهم من كل ما يؤذيهم والله يشفيهم. بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي مرضنا بإذن ربنا. بسم الله بريقة بعضنا يشفي مرضنا بإذن ربنا. بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بأمر ربنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.